Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czy w Polsce będą szczepionki Sinopharm? O zakupie preparatu z prezydentem Chin rozmawiał prezydent Andrzej Duda. O powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej apelują organizacje lokatorskie. Jest wniosek o areszt dla kobiety, która wjechała autem w budynek stacji paliw w Rymaniu. Każda szczepionka, która jest używana na terenie Unii Europejskiej, musi być najpierw zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W TVP Info odniósł się do wcześniejszych informacji, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał o ewentualnym zakupie chińskiej szczepionki przeciw koronawirusowi z przywódcą tego kraju Xi Jinpingiem. Polska korzysta w tej chwili z trzech szczepionek zaakceptowanych przez Europejską Agencję Leków. To preparaty Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Waldemar Kraska ma nadzieję, że w najbliższym czasie na rynek europejski zostaną dopuszczone także inne szczepionki. Ja nigdy nie dzielę szczepionek na tak zwane szczepionki wschodnie, czy też zachodnie. Albo szczepionka jest dobra, albo jest zła, albo jest bezpieczna i skuteczna, albo taką nie jest. Więc każda szczepionka, która przechodzi przez Europejską Agencję Leków, tam jest dopuszczona do użytku, myślę, że także może być stosowana w Polsce. Chińska szczepionka jest używana już na Węgrzech. Została podana m.in. premierowi Viktorowi Orbanowi. Prezydent Andrzej Duda, wręczając w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odznaczenia państwowe, mówił, że żołnierze niezłomni oddawali swoje życie, zdrowie i przyszłość. Odznaczenia odebrali żołnierze niezłomni, a także osoby pielęgnujące pamięć o powojennej historii Polski. Wiemy doskonale, co działo się w tamtych latach i później w okresie rządów komunistów z tymi, którzy sprzeciwiali się, z tymi, którzy stawali do walki z komunistami, nie wahając się przelać krew wroga i swoją. Cieszę się, że dzisiaj Polska o nich pamięta. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim komuniści zamordowali 7 członków 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na pamiątkę tego wydarzenia 1 marca jest od 2011 roku Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizacje lokatorskie chcą powołania Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Dzisiaj mija 10. rocznica śmierci działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Przed bramą Ministerstwa Sprawiedliwości i działacze apelowali do szefa resortu o zakaz udziału policjantów w dzikich eksmisjach. Ważne jest to, żebyśmy domagali się zakończenia tego śledztwa, wskazania winnych. Sprawiedliwość osiągniemy dopiero wtedy, kiedy tak jak Jolanta Brzeska walczyła, w końcu zostanie wprowadzone na nowo regulacja czynszu, poszerzony zostanie zasób mieszkań komunalnych, zakazane zostaną eksmisje na bruk, które cały czas się dzieją. 10 lat temu spalone ciało Jolanty Brzeskiej znaleziono w Lesie Kabackim. Pierwsze śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Wznowiono je w 2016 roku. Do dzisiaj nikomu nie postawiono zarzutów. Prokuratura w Kołobrzegu chce 3-miesięcznego aresztu dla kobiety, która samochodem wjechała w budynek stacji paliw w Rymaniu. 37-latce przedstawiono 3 zarzuty. Pierwszy dotyczy spowodowania szkody w wysokości 20 tysięcy złotych i sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia na osoby, które były w uszkodzonym budynku. Drugi związany jest z próbą zatrzymania przez policjantów, mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie. Przemocą polegającą na uderzeniu lusterkiem swojego samochodu próbowała zmuszać funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu do zaniechania prawnej czynności służbowej, to znaczy jej zatrzymania i poddania kontroli drogowej, i kontynuowała jazdę mimo wydania przez tego funkcjonariusza polecenia zatrzymania pojazdu. Trzeci zarzut dotyczy posiadania narkotyków. Kobieta miała przy sobie marihuanę. Na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, został skazany były prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Był sądzony w tzw. aferze podsłuchów. Oskarżono go o próbę przekupienia sędziego. Trybunał Karny w Paryżu uznał Nicolasa Sarkozy'ego za winnego korupcji i nadużywania wpływów politycznych. Przewodnicząca składu sędziowskiego Christine May stwierdziła, że były prezydent zawarł pakt korupcyjny ze swoim adwokatem Thierry Merzogiem oraz sędzią Gilles Mazibertem. Wszyscy trzej usłyszeli wyroki 3 lat pozbawienia wolności, w tym 2 lat w zawieszeniu. Według ekspertów Nicolas Sarkozy nie trafi do więzienia, a jego kara może zostać przekształcona na areszt domowy. Możliwe również, że adwokaci Nicolasa Sarkozy'ego złożą apelację. Do tej pory obrońcy byłego prezydenta nie skomentowali

No ładnie to zaśpiewał, specjalnie nie kombinował. Perry Farrell tak naprawdę nazywa się Perez Bernstein. Jeśli ktoś z Państwa zapomniał, to przypomnę, między innymi zespoły Jane's Addiction albo Porno for Pyros, no i cała masa jeszcze innych projektów. Bardzo aktywny artysta, wokalista. Lata 60. przypomniały się. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy kochali, kochają Beatlesów i te brzmienia. No najważniejsze rzeczy w historii muzyki działy się właśnie w latach 60. i tu chyba nikt nie ma wątpliwości. Praktycznie wszystkie gatunki muzyki pojawiły się w tamtej dekadzie. Parę lat po grupie The Beatles wystartował zespół The Who, jeden z tych najważniejszych bandów, no i jeden z tych zespołów, który przetrwał. Co prawda dwóch panów pozostało, Pete Townshend, gitarzysta, i Roger Daltrey, wokalista. Wszystko zaczęło się mniej więcej w 64 roku. The Tours, potem High Numbers, no a potem już nazwa The Who. No a skoro wywołałem ten rok 64, to wtedy niejaki Garnet Mims po raz pierwszy zaśpiewał piosenkę As Long As I Have You. No i minęło wiele, wiele lat i na tej solowej, ciągle ostatniej, ciągle najnowszej płycie Rogera Daltreya znalazł się ten właśnie utwór z 1964 roku. Tak zresztą nazywa się cała płyta pana Rogera sprzed dwóch lat. No to teraz posłuchajmy, ale jeszcze zwróćmy uwagę na to, iż towarzyszyć na gitarze Rogerowi będzie jego partner z The Who, czyli Pete Townshend. To słuchamy. As Long As I Have You. Born in darkness, but I fought my way up to the sun. I'm Roger Daltrey, wokalista zespołu The Who, no i jeden wtedy, to nie był taki wielki przebój, no ale już w wykonaniu Rogera Daltreya słucha się tego jak jakiś to byłby hit znany sprzed wielu lat, ale w tej atmosferze, w klimacie lat 60. jeszcze pozostaniemy, aczkolwiek za chwilę wystąpi zespół, który no zrobił furorę, zaczynał robić furorę dekadę później, myślę o latach 70. Za chwilę Ramonsi. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają, a cała masa. W Polsce Ramonsi zawsze cieszyli się wielką estymą i to jest o tyle ważne, że oni byli, panowie z Ramons, takim łącznikiem między latami 60. a punk rockiem z lat 70. melodyjne, bardzo krótkie utwory. No i między innymi też to zdecydowało, iż fani grupy Ramones wracali do tej muzyki z lat 60. Bardzo ładnie to się wszystko mieszało. Jesteśmy w dalszym ciągu przy zespole The Who. Jednym z przebojów grupy był utwór zatytułowany Substitute. No to teraz posłuchajmy, jak wykonują ten utwór właśnie panowie z Ramones. Trójki, 20 minut po godzinie 18, grupa Ramones. Proszę Państwa, no to teraz przechodzimy do popierania naszej polskiej twórczości muzycznej. Kilka dni temu odezwał się do mnie Jarek Janiszewski. No, chyba nie muszę przedstawiać, ale może przypomnę kilka zespołów, z którymi od dawna pracuję. Zaczęło się od Bielizny, potem Czarno-Czarni, no a od jakiegoś czasu pojawiła się na horyzoncie taka odprężająco taneczna orkiestra. W rolach głównych Jarek Janiszewski, jeszcze jest jego kolega, no i panowie grają bardzo właśnie relaksacyjną, odprężającą muzykę i to będzie coś zupełnie nowego, premierowego. Rachunki, taki tytuł nosi piosenka, no i będzie mambo i teraz nazwa tej orkiestry Dr. Swing. W domu słychać krzyk, facet nagle znikł, za rachunki nie zapłaci nikt. Wasia cała drży, jeszcze rano był, a rachunków leży cały plik. Aż do miłość może trafić szlak, gdy na koncie środków do płacenia brak. Gdy w kieszeniach zacznie hulać wiatr, wtedy trzeba szybko nogi brać za pas. W domu słychać szlok, niech się zjawi ktoś, ten co na rachunki wyda grosz. Gdy nie wyjdzie nic, skromnie przyjdzie żyć, do fabryki Basia musi iść. Każdą miłość może trafić szlak, gdy na koncie środków do płacenia brak. Gdy w kieszeniach zacznie hulać wiatr, wtedy trzeba szybko nogi brać za pas. Każdą miłość może trafić szlak, gdy na koncie środków do płacenia brak. Gdy w kieszeniach zacznie hulać wiatr, wtedy trzeba szybko nogi brać za pas. No, jak miło zrobiło się przy doktorze. Doktor Swing, trójmiejska alternatywa, punk, nowa fala, mambo, prawda, jak to wszystko ładnie się poukładało. Jurek Janiszewski, jego nowy projekt. No, ale to nie oznacza, że zerwał z bielizną. Z bielizna cały czas aktywna, jeszcze czarno, czarni w odwodzie. To teraz przenosimy się do Ameryki. Tak sobie policzyłem, zespół Soul Asylum, 81 rok, czyli dokładnie 40 lat temu wystartował Minneapolis. Tam to się wszystko zaczęło. Po drodze kilka naprawdę mega, mega przebojów. No, ten największy Runaway Train. No, ale mamy od ubiegłego roku nową, 12. płytę zespołu Soul Asylum. I jest na tym krążku taki utwór Got It Pretty Good. I to będzie teraz właśnie Soul Asylum. To the doctor, I was feeling bad. Got it pretty good. I went Ładnie to zrobili Soul Asylum ze swojej najnowszej płyty. Proszę Państwa, w Ameryce pozostaniemy, ale tak w ramach poszukiwania tych akcentów polskich gdzieś daleko od nas, to teraz jestem przy rodzinie gruszków. No w ogóle fajne rzeczy się tam dzieją za oceanem, bo mamy zespół Greta Van Fleet, to rodzeństwo trzech braci Kiszka, czyli Kiszków, Kiszek, a Gruszka to jest Barbara Gruszka i Ethan Gruszka z Los Angeles. Tworzą duet The Bell Brigade. Za chwilę sobie posłuchamy tego duetu. Tak kombinowałem. Rodzina naszej świetnej aktorki Karoliny Gruszki to nie jest, ale doszedłem mianowicie do takich informacji, iż rodzeństwo ma dwóch dziadków i teraz tak, jeden dziadek to jest znakomity jazzowy perkusista John Williams, a drugi dziadek to jest to jest ten słynny John Williams, twórca, kompozytor muzyki filmowej. Jeszcze tata Ethana i Basi Jay, też kompozytor muzyki filmowej. Także bardzo ładnie nam się to wszystko tu układa. The Bell Brigade, tak nazywa się ten duet. Jeszcze a propos Basi, to podobnie jak jeden z dziadków, uczyła się i znakomicie gra na perkusji, i z Katie Lang grała, i z Chrissy Hynde, aż wreszcie bębni w tandemie wraz z bratem, a więc Barbara i Ethan Gruszka jako The Bell Brigade. Trójki i nasi w Ameryce, Ethan i Basia Gruszka, czyli duet The Bell Brigade. A propos Ameryki, no to kilka tygodni temu ta płyta naszego polskiego zespołu ukazała się na winylu za oceanem, właśnie w Stanach Zjednoczonych dokładnie, a chodzi o zespół Sex Bomba. Pierwsze demo zespołu z roku 1989 na winylu wydała jedna z amerykańskich wytwórni płytowych. Ta płyta, no to są takie rodzyneczki, niewielka ilość pojawiła się w kraju u nas, a tak przy okazji to wszystko ładnie wiąże się z jubileuszem Sex Bomby. 35-lecie zespół obchodzi w tym roku. Start odbył się w roku 86, tak? W Legionowie. No Legionowo i Bang Bang przecież punkowy, no i Sex Bomba oczywiście, i miało też dojść lada chwila do wspólnej trasy koncertowej Sex Bomby z zespołem Farbenlehre, bo i wspólna płyta się szykuje, ale wszystko to trzeba na razie przełożyć, wiadomo z jakiego powodu. Zatem dzisiaj jeszcze nie, jeszcze tej trasy nie będzie, ale to jest nowe nagranie Sex Bomby. Jeszcze nie! O, o, o, o, dzisiaj jeszcze nie. Sex Bomba, jedno z nowych nagrań zespołu. No a my czekamy, myślę, że lada moment pojawi się też fizycznie ta płyta będąca podsumowaniem 35-lecia działalności grupy. Sex Bomba, to już było. Byliśmy w świecie rock'n'rolla, to teraz zmienimy zupełnie klimat. Bo pojawi się za chwilę dwóch panów. Ten pierwszy pan mniej znany, jak myślę, to Nino Carotone. To jest artysta hiszpański, śpiewający, grający na gitarze. Ale ja bym teraz zwrócił uwagę na kompana Tonino, bo to wielka postać. Myślę, że nie tylko jeden z moich ulubieńców, ale słuchaczy Trójki również. Manu Chao, nie trzeba rekomendować. Mano Negra, zespół oczywiście wcześniej, no i cała masa wspaniałej muzyki tworzonej przez Manu Chao. I za chwilę tych dwóch panów, wspomniany to Nino Carotone i Manu Chao, La Trampa, tak nazywa się ta piosenka. No trochę zdecydowanie inny świat dźwięków, ale też będzie miło. La Trampa. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar, cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada, tú el que cuando abre la boca, todo es justicia y honestidad. Solo pensaste en tu futuro, bien aprendiste a calcular. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio y ese negocio me salió mal. Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad. Sin respetar al personal. En la gran feria de la mentira, tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, fatango, f No, panowie świetnie sprawdzają się podczas śpiewania na ulicach. La Trampa to Nino Carotone i Manu Chao. Tego drugiego miałem okazję. To była, no, szok. Śpiewał sobie na Ramblasie w Barcelonie. No, ale to lata temu. A propos podróży, to może nie aż tyle lat temu, no, ale to już będzie 2 lata temu, jak nie można odwiedzać Teatru Marzeń w Manchesterze, Old Trafford to tylko telewizja i jeśli nie mogę i nie tylko ja, bo jest nas trochę w kraju jeżdżących do Manchesteru na mecze United, no to przynajmniej muzyka z Manchesteru i kolejny zespół reprezentujący to bardzo muzyczne miasto. Grupa Duffs za chwilę. Zespół, który powstał w 98 roku, grał kilka lat, potem miał długą przerwę, no a 3 lata temu ponownie wrócił, koncertował i nagrywa. Grupa Duffs, Black and White Town. manchesterskie brzmienie w tonacji trójki, grupa Duffs. Proszę Państwa, no to tak wspominając, wymieniając tych najważniejszych brytyjskich muzyków, to oczywiście musi się w tym gronie znaleźć Damon Albarn, grupa Blair i jeszcze inne projekty, no ale Gorillaz mi się przypomniał. 98 rok, to wtedy się zaczęła ta historia tej wirtualnej orkiestry, poza Damonem, Jamie Hewlett. No i teraz jeden z utworów, Gorillaz za chwilę będzie i to będzie El Maniana. No i to już prawie wszystko. Jest jeszcze Człowiek Usterka na koniec. Będzie Ania Blachaczek, będzie Ślimak z Acidów, będzie Siku, Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik. No to słuchamy Człowiek Usterka. Promocji tuż.